เรื่องดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเตือนจิตสกิจใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตให้มันเกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะเพิ่งมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้มีหัวข้อที่จะนำมากล่าวโดยมีหัวข้อว่าอุตริมนุสธรรมดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายได้วางใจเป็นกลางตั้งใจฟังโดยยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธอุตริมนุสธรรมดาบสองคมของพระพุทธศาสนานี่คือเรื่องที่จะนำมากล่าวอุตริมนุสธรรมเป็นคำพูดเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาแปลว่าธรรมอันยิ่งสำหรับมนุษย์ธรรมดาปุถุชนคิดไม่ถึงเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในมนุษย์ผู้ได้รับการฝึกฝนตนเองมามันมีความหมายอย่างนี้แหละเรียกว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์ super human state เขาพูดเป็นภาษาฝรั่งอย่างนี้เขาแปลอย่างนี้คือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ extraordinary attainment ก็จะพูดได้อย่างนี้แหละคือว่ามันเนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดาเนื้อมนุษย์ธรรมดาเป็นเสมือนดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นไปในส่วนที่เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พุ่งโรดไปเลยก็ได้เรียกว่ารุ่งโรดพุ่งพรวดขึ้นไปเลยปราดเปรื่องโด่งดังในขณะเดียวกันถ้าทำไม่ถูกกาละถูกเทศะก็กำลังทำลายตนเองให้สั้นลงด้วยเหตุนี้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงมองไปไกลมากได้วางหลักบัญญัติพระวินัยขึ้นมาคือถ้าภิกษุนักบวชในศาสนานี้อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงโดยเจตนาปรารถนาลามกหวังลาภสักการะเสียงเยินยอหลอกลวงชาวบ้านให้หลงกลหลงเชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงที่ตนเองเป็นไปไม่ได้ให้เขาหลงเชื่อให้เขาเคารพนำลาภสักการะเสียงเยินยอทั้งหลายมากราบไหว้บูชาถวายท่าน พระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่ายอดแห่งมหาโจรในโลกเทวโลกพรหมโลกมารโลกแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากมันมีจริงก็มาอวดกับคนทั่วๆไปกับอนุปสัมปันคนที่ยังไม่ได้บวชทั้งกับปรับอาบัติอีกเหมือนกันแต่เบาหน่อยเรียกว่าอาบัติปาจิตตีอุตริมนุสธรรมคุณวิเศษหรือการบรรลุธรรมอย่างสูงที่เกินปกติของมนุษย์สามัญเช่นเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องสมาบัติเรื่องมรรคผลถ้าอวดโดยตนไม่มีคุณวิเศษอย่างนั้นจริงคือหลอกลวงเขาย่อมต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุแต่ถึงแม้ว่าจะได้บรรลุคุณวิเศษนั้นจริงๆถ้าพูดอวดหรือบอกกล่าวแก่ชาวบ้านหรือผู้อื่นผู้ใดที่ไม่ใช่ภิกษุหรือภิกษุณีก็ไม่พ้นความผิดเพียงแต่เบาลงมาหน่อยเป็นอาบัติปาจิตตีเมื่อ 2-3 วันก่อนมีโยมมหาจากจังหวัดจันทบุรีในขณะที่โยมมาก็พอดีภิกษุพระฝรั่งซึ่งมาจากอเมริกาอยู่ที่วัดมาเจริญสมาธิภาวนามาศึกษาทำวินัยถ้าก็ตั้งใจของท่านบวชอยู่ที่วัดป่านานาชาติเมืองอุบลมาเป็นนาคือตั้งหลายปีหลังจากนั้นท่านก็ได้ฟังธรรมก็เกิดความเลื่อมใสขอตามมาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยในขณะที่โยมกำลังนั่งสนทนาอยู่โยมมาจากจันทบุรีมาเลือกมาอะไรอยากจะได้เทปบรรยายธรรมะไปฟังก็พระฝรั่งท่านก็มากราบแล้วก็มาสอบถามกันนิดหน่อยเรื่องการประพฤติปฏิบัติแต่เราได้พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ไปบิณฑบาตทีนี้โยมนี่ก็ถามว่าเป็นยังไงฝรั่งเข้ามาบวชนี่ปฏิบัติยังไงตั้งอกตั้งใจยังไงดีไหมเวลาครบเวลาชั้นยังไงอาตมาก็บอกว่าสบายฝรั่งตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมดีมากฉันข้าวเนี้ยวันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวอาหารตามมีตามเกิดเหมือนกับพวกเหล่านี้แหละโอ้แล้วเขาก็ถามต่อไปว่าเป็นยังไงการปฏิบัติอาตมาก็บอกว่าปฏิบัติดีกว่าพระไทยเราได้หลายรูปพอเราตีละครั้งขึ้นมาพระฝรั่งก็ต้องตื่นขึ้นมาตีสองก็ตีสองเหมือนกันนั่งสมาธิจนสว่างพระไทยเนรไทยของเราง่วงสะปงกสะปงาแต่ฝรั่งก็ยังประคองสติมั่นคงอยู่ไม่ค่อยง่วงและมีความเคารพธรรมวินัยอย่างมากว่าง่ายสอนง่ายแม้ท่านจะเป็นชาวต่างชาติท่านก็อุตส่าห์ขวนขวายและโยมก็ถามเข้าไปอีกถามคล้ายๆว่าเคยคงเคยจะเป็นคนที่เคยบวชมาก่อนไปยังไงปฏิบัติถึงฌานไหมพวกฝรั่งถึงฌานไม่ไปได้ถึงอภิญญาไหมอาตมาเขาบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็ขอร้องว่าอย่าได้ถามกันเลยถ้าไปถามพระพุทธเจ้าก็สั่นหัวอีกแล้วเรื่องฌานเรื่องสมาบัติเรื่องอภิญญาอย่างนี้มันมินเมย์นะเป็นการอวดถ้าหามีจริงพูดออกไปกับโยมซึ่งเป็นคนธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็ปรับอาบัติปาจิตตีจะได้ถามอาตมาอย่างนี้เลยขอบอกให้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นไทยเป็นจีนเป็นลาวเป็นเขมรหรือพม่าอะไรก็ตามเถอะย่อมมีความทุกข์แบบเดียวกันนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายเป็นเหมือนกันหิวข้าวเป็นเหมือนกันถ้ากินเข้าไปแล้วมันก็อิ่มเป็นเหมือนกันถ้ามาประพฤติปฏิบัติมันก็จะย่อมได้รับผลเหมือนกันนัชจาวัสโลโหตินัชจาโหติหามิโนนัชจากามิโนโหตินัชจาโหติกามิโนจะต่ำช้าเลวทรามจะประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ชาติกำเนิดก็หามิได้จะประเสริฐสูงส่งหรือจะต่ำช้าเลวทรามก็อยู่ที่การประพฤติการปฏิบัตินี่หลักเกณฑ์หลักการของพุทธศาสนาจะได้ถามไหมว่าท่าน ดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนได้ถึงฌานไหมสมาบัติไหมได้ถึงมรรคถึงผลมาอย่างนี้มันพูดกันไม่ได้ดอกถ้าจะถามอย่างนี้ก็มาบวช ด้วยกันมาแล้วก็มาปฏิบัติด้วยกันอาตมาก็พูดอย่างนี้ตัดบทไปโยมก็เลยหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นกันมากๆเลยนี่โยมมักจะมาเที่ยวดูบางคนก็มาลักษณะว่าพระนี่ปฏิบัติดีแค่ไหนสมควรกราบควรไหว้หรือยังก็เป็นสิทธิของโยมอยู่ดอกแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านดีท่านชั่วยังไงเพราะมันเรารู้ไม่ได้ว่าท่านจะดีจะชั่วยังไงยิ่งพระอยู่ในป่าในดงด้วยเราไม่ได้มานอนเฝ้าท่านอยู่เห็นว่าท่านไม่ดีดูอาการกิริยาภายนอกไม่น่าเลื่อมใสจะไปจะมาจะพูดจะจากระโดกโปกเป๊กอะไรต่างๆอุปนิสัยวาสนาของท่านก็จะตั้งแง่ตั้งงอนไม่เคารพไม่เลื่อมใสซะแล้วบางทีดูข้างนอกเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แต่โยมก็เข้าไม่ถึงกิจดีเรื่องของพระของเจ้าพระพุทธเจ้าว่าน้ำตื้นเงาลึกก็มีน้ำลึกเงาตื้นก็มีผลไม้สุกนอกดิบในก็มีผลไม้สุกในดิบนอกก็มีสมณพราหมณ์บางจำพวกเหมือนผลไม้สุกนอกดิบในเหมือนน้ำตื้นเงาลึกจะเดินจะเฮิร์นจะไปจะมาจะคูจะเหยียดจะก้มจะเงยจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับหนุ่งสบงทรงจีวรประคองบาทผ่าสังขาอากับกิริยาหน้าเหลื่อมใสอินทรีย์ของท่านสงบระงับโดยภายนอกแต่ภายในไม่รู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกตัวปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาความดับลงของปัญหาหนทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและสังคมท่านไม่รู้แต่ดูภายนอกมันงดงามเฉยๆจิตใจข้างในยังมากไปด้วยความศาสนาลามกอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าผลไม้สุกนอกดิบในน้ำตื้นเงาลึกภิกษุสมณพราหมณ์บางจำพวกบางรูปดูอาการข้างนอกเคลื่อนไหวไปมาพูดจาคู่เหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพงเชื่องซ้ายย้ายขวาดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสแต่จิตใจของท่านปล่อยวางไม่มีความยึดมั่นถือมั่นรู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกทำให้แจ่มแจ้งซึ่งธรรมซึ่งพระศาสดาได้สั่งสอนไว้แต่คนภายนอกก็มองไม่รู้ไม่เห็นท่านกล่าวว่าเหมือนน้ำลึกเงาตื้นเหมือนผลไม้สุกในแต่ดิบนอกเหมือนกล้วยหอมเพราะฉะนั้นโยมจะรู้ได้ยังไงแต่โยมทุกวันนี้มักจะไปตั้งพระอริยะให้แก่พระสงฆ์เจ้าอริยะแต่งตั้งเดี๋ยวลงหนังสือพิมพ์เดี๋ยวผ่านหัวข่าวหนังสือลงวิทยุออกโทรทัศน์อะไรต่างๆเก็บข่าวเก็บอะไรมาช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์เกิดโคสัปปมาณิกาพอใจฮือประมาณในเสียงท่านโด่งท่านดังท่านดีญาติโยมก็เห็นก็เพียงแค่นี้แหละบางทีก็ยกย่องท่านเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แห่งยุคซึ่งโยมก็ไม่รู้อยู่ดีๆถ้าเกิดเป็นพระอรหันต์จริงๆคนไม่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะรู้ได้สมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ภาพโพชดินสามพี่น้องบริวารเป็นพันที่เป็นนักบวชที่อุรุเวลาเสนานิคมท่านไปแสดงธรรมอทิตตปริยายสูตรให้อุลุเวลากสปะนาทีกสปะขยากสปะพร้อมทั้งบริวารเป็นพันนักบวชนอกศาสนาที่โด่งดังสมัยนั้นแล้วก็ได้ขอบวชกับท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พากันเดินทางมาที่กรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร12คณาหดแฟน 20,000 คนไปเฝ้าที่สวนตาลคนทั้งหลายนู่นไปกราบไปไหว้พวกชดินสามพี่น้องเขาก็จะว่าชดินสามพี่น้องที่เขาเคยกราบไหว้ดงดังนั้นแหละคือพระอรหันต์ที่แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าเขาก็มองข้ามแต่ตอนหลังพระ ชดินสามพี่น้องและบริวารทั้งพันนั้นมากราบพระพุทธเจ้าเขาจึงเปลี่ยนใจว่าโอ้องค์นี้ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกเขาไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละคือครูของพวกชดินสามพี่น้องพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ที่ตรัสรู้เองโดยชอบเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้อย่าไปตั้งชื่อให้แก่ท่านแล้วในที่สุดก็จะทำให้ท่านลำบากบางทีท่านกำลังตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เพื่อขูดเกาเผาลนปล่อยปะระวางโยมทั้งหลายก็พากันไปเฮ้อซะก่อนยิ่งใหญ่เลยว่าท่านเป็นพระอริยะพระอรหันต์ในที่สุดท่านก็ไม่มีเวลาแม้แต่จะกระทำความเพียรของท่านเอาไปเอามาบางทีท่านก็หลงลืมเลิงเจื้องไปกับเสียงสรรเสริญเจริญยอที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นขุนพลแห่งกองทัพมารที่จะทำลายจิตใจอันดับ8อันดับ9ลาโพสิโลโกสกาโลนะครับสกาละเสียงเจริญยอนี่เป็นขุนพลอันดับ8อันดับ9ของพญามารที่จะคอยทำลายภิกษุปุถุชนอย่างเก่งก็จะพอมองเห็นแต่อากับกิริยาภายนอกเหมือนเห็นน้ำตื้นเงาลึกเหมือนเห็นผลไม้ดิบในสุกนอกนั่นแหละแต่ภายในลึกๆมองไม่เห็นก็จะเห็นแต่เพียงระเบียบภายนอกงดงามยกจ่องสรรเสริญเยินยอกันไปถ้าท่านทำสำรวมศีลทำท่างดงามยิ่งให้ท่านไปชั้นเจมังสวิรัตเข้าไปอีกก็โอ้ยญาติโยมทั้งหลายก็หลงไหลวันนี้คือพระอริยะเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอัปปมัตตกังโคปนีตังภิกขเวโอรมัตตกังสีลมัตตกังเยนะปุถุชโนตถาคตสวรรณังวัฒมานโนวัฒเถยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อปุถุชนจะกล่าวชมเราตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดนั้นมีประมาณน้อยนักแลยังต่ำนักเป็นเพียงศีลดูอัปมัตตกังน้อยนักพระพุทธเจ้าของเราว่าโอระมัตตกังต่ำนักศีระมัตตกังเป็นเพียงศีลเท่านั้นหมายความว่าเขาเห็นระเบียบภายนอกแล้วนั่นแหละลึกลงไปกว่านั้นเขาไม่เห็นนี่ขนาดพระพุทธเจ้านะเขาจะยกย่องสรรเสริญเขาก็ดูแต่เพียงเปลือกนอกๆแล้วนั้นคนอื่นก็ทำได้แบบนี้คนก็หลงหลายนั่นแหละฟังให้ดีๆพากันคิดท่านบอกว่าอัตถิภิกขเวอัญเยวะธรรมาคัมภีราทุตถสาธุรานุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวิจารานิปุณาบันฑิตเวทนิยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีธรรมอย่างอื่นอีกแลที่ลึกซึ้งรู้ตามได้อยากสงบปราณีตจะขาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งไม่ว่าธรรมอันอื่นที่เรียกว่าอัตถิภิกขเวอัญเยวะธรรมาอย่างมีอีกธรรมอันอื่นที่ยิ่งไปกว่าภายนอกที่มองเห็นคัมภีลาลึกซึ้งมากทุตสาเห็นได้ยากทุลานุโพธารู้ตามได้ยากสันตาปณีตาสงบปานีตอัตกาวิจาราไม่ใช่วิสัยที่จะมาคิดมาเดามาคาดคะเนเอาว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนิยมทั้งหลายจะมาถามอาตมาว่าพระฝรั่งในถึงฌานไม่ถึงอภิญญาไม่โยมมาจากจันทบุรีวันนั้นอาตมาก็บอกว่าอย่างเนี้ยไม่ใช่วิสัยที่จะให้คนธรรมดารู้ได้ถ้าจะพูดไปพระพุทธเจ้าก็เลยปรับอาบัติพระทำไปเล่นไปนะเพราะเหตุนั้นทุกวันนี้หน้าหวาดกลัวอาตมาได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนเคารพนับถือทั่วทั้งประเทศอุ้ยดีใจดีใจแสนจะดีใจอนุโมทนาสาธุการบัดนี้พุทธศาสนาเรามีสังฆานุภาพขึ้นแล้วมีอนุภาพอำนาจแห่งประสงค์โน้มน้าวจิตใจคนหลั่งไหลเชื่อฟังในความรู้สึกอนุโมทนาสาธุการผลสำเร็จจากพระสงฆ์ของเราเหมือนจะช่วยเป็นคุณพลแห่งกองทัพธรรมในยุคค่อนพุทธกาลมาช่วยกันรักษาพระศาสนาในขณะเดียวกันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ลึกๆว่าความเด่นความดังของท่านที่คนทั้งหลายหลั่งไหล เหอเหิมกันไปนั้นเขาปฏิบัติทำตามหรือไม่หรือเหอไปกับความเด่นความดังหวังว่าท่านจะได้ช่วยส่วนมากถ้าเหอไปกับเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องอุตริมนุสธรรมนี้มักจะตัดหนทางตนเองไม่อยากจะภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามฝากความเชื่อไว้หวังว่าท่านปู่นั้นจะช่วยเหลือตอนนี้แหละที่มันเสียหายที่สุดในที่สุดอาตมาก็รู้สึกเป็นห่วงนักก็ไปสมัยก่อนนายนิกรธรรมวาทีโด่งดังขึ้นมาแม้มีความรู้สึกชื่นชมอยู่ลึกๆคนเดียวว่าบัดนี้พุทธศาสนาของเราก็มีคุ้นพลแห่งกองทัพธรรมเกิดขึ้นมาแล้วน่าชื่นชมยินดีในขณะเดียวกันก็อดเป็นห่วงเป็นใหญ่ไม่ได้ว่ากลัวจะมีอันตรายกลัวคนจะอิจฉาอีกประการหนึ่งก็กลัวว่าท่านจะเลิ้งจะเจิ้งเมื่อถูกล้มละลายพ่ายแพ้ต่ออาสธรรมแล้วเมื่อนั้นพุทธศาสนาจะสุดลงเองยิ่งเห็นคนเขาลบเลื่อมใสแห่แหงกันไปมากๆเนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบมันเป็นดาบสองคมเหมือนกับว่าพวกเราพากันฝากชีวิตจิตใจฝากความหวังฝากศาสนาไว้กับคนหนึ่งคนเดียวกับท่านผู้นั้นถ้าหากท่านผู้นั้นเป็นอะไรไปหรือว่าล้มหายตายไปบางทีท่านไม่ตายท่านมีอะไรล้มละลายไปกับทางอัศธรรมเราก็อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เข้าใจผิดเป็นทางอื่นคนอื่นมังกันมาแกล้งอะไรพวกนี้ในที่สุดก็ไม่ยอมเลื่อมใสไม่ยอมเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าองค์อื่นองค์ใดนอกจากท่านผู้นี้ปิดหนทางแก่ตนเองปิดหูปิดตาตนเองศรัทธาที่เหิมกันมากๆนี่พระพุทธเจ้าว่าเหมือนคนมีตาข้างเดียวไม่มีตาอะไรเมื่อตาเดียวนี่มันบอดไปแล้วตาใหม่ที่เคยเป็นอะไรไว้มันไม่มีมันก็ดับตะเกียงตนเองเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเมื่อมันเป็นไปแล้วศรัทธาก็หดปัญญาก็หมดไปด้วยถ้าศรัทธาหดยังไม่หมดปัญญาก็ยังชั่วหน่อยเพราะเหตุนั้นเมื่อใดได้ข่าวพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหลั่งไหลไปเคารพบูชากราบไหว้นี่ความดีใจปลื้มใจแทนพระพุทธเจ้าปลื้มใจในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ด้วยกันในฐานะที่เราเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาก็ดีใจแล้วก็เป็นห่วงว่ากลัวจะมีผู้อิจฉาพยาบาทเบียดเบียนท่านอีกประการหนึ่งก็เป็นห่วงตัวท่านเองว่าจะประคับประคองไปเอาตัวรอดไปไหมกับลาภสักการะเสียงเยินยออีกประการหนึ่งก็เป็นห่วงผู้ที่เหิมทั้งหลายแห่กันไปเหอกันไปนั้นจะไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าหรือเพียงไปแห่เฉยเฉยตัวนี้จะปิดประตูแห่งความก้าวหน้าทางจิตใจยิ่งพากันโฆษณาช่วยว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้มีธรรมอันสูงส่งอุตริมนุสธรรมขึ้นมาโดยท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พวกเราว่ากันเองญาติโยมว่ากันเองตัวเนี้ยน่าเป็นห่วงมากพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นห่วงพุทธศาสนาวางระบบแห่งวินัยเรื่องอุตริมนุสธรรมนี่เหมือนดาบสองคมทำอันยิ่งถ้าหากมีจริงอวดไปต้องอบัติปาจิตติถ้าหากไม่มีจริงอวดไปก็ต้องอบัติปาราชิกพ่ายแพ้ตายจากศาสนาความจริงถ้าพูดแบบสามัญสำนึกปุถุชนก็ไม่น่าจะมีอบัติถ้ามีจริงก็แสดงออกมาเลยคนจะได้อัศจรรย์ลั่นเลื่อนทั้งแผ่นดินเขาจะได้หลั่งไหลไปเคารพไปกราบไหว้จะได้เกิดศักดิ์ศรีดิกดิตี้แก่พระพุทธศาสนาเกียรติภูมิของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามลึกๆมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้พุทธเจ้าจึงปรับอาบัติปาจิตติสำหรับผู้ที่อวดฤทธิ์อวดเดชกับคนทั่วไปอวดเรื่องสมาธิฌานสมาบัติมรรคผลถ้าหากมีจริงผู้กับคนทั่วๆไปเป็นคฤหัสถ์ซึ่งยังไม่ได้เป็นผู้บวชเป็นภิกษุท่านปราบอบัติปาจิตติต้นเหตุที่จะให้มีพุทธบัญญัตินี้เกิดจากในข่าวทุพพิกภัยในสมัยพุทธเจ้าเกิดฝนแล้งข้าวอย่างหมากแพงภิกษุพวกหนึ่งคิดหาอุบายจะให้พวกตนมีอาหารฉันโดยไม่ลำบากจึงกล่าวสรรเสริญกันและกันให้ชาวบ้านฟังตามที่เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างท่านผู้นั้นได้ฌานท่านผู้นั้นได้สมาบัติท่านผู้นั้นมีอภิญญาหูทิพตาทิพรูปนั้นเป็นอย่างนั้น รูปนั้นเป็นโสดาบันรูปนั้นสกิทาคาลูปนั้นอนาคาอรหันต์นี่ยกย่องกันไปยกย่องกันมาให้คนอื่นทั้งหลายลงไหลในที่สุดชาวบ้านก็เลื่อมใสพากันบำรุงเลี้ยงดูภิกษุกลุ่มนั้นอย่างบริบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นห้ามทรงเตือนว่าไม่สมควรที่จะอวดอ้างคุณความดีพิเศษกันและกันเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องสำหรับผู้ที่อวดอ้างโดยไม่เป็นจริงทรงติเตียนอย่างรุนแรงว่าเป็นมหาโจรที่เลวร้ายที่สุดในโลกเพราะบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเมืองโดยฐานะขโมยไม่ใช่ในโลกนี้อย่างเดียวนะจะบอกว่าเป็นมหาโจรยอดแห่งมหาโจรในโลกในเทวโลกมารโลกพรหมโลกหลอกทั้งมนุษย์เทวดามารพรหมไปหมดเลยเพราะเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดพุทธบัญญัติอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในจำพวกอวดอุตริมนุสธรรมสิกขาบทไม่ให้ภิกษุแสดงอิทธิปฏิหารแก่ชาวบ้านภิกษุใดแสดงภิกษุนั้นมีความผิดต้องอาบัติทุกกฎวินัยปิฎกเล่มที่7ข้อที่29ถึงข้อที่33หน้าที่12ถึง16ท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องพระปิณโฑลภารทวาชะเหตุเกิดจากเศรษฐีท่านหนึ่งเศรษฐีสัพดีสัพดลเอาบาดไม้จันทร์มาแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่แล้วประกาศท้าภิกษุว่าใครเป็นพระอรหันต์ตัวจริงมีฤทธิ์จริงก็ขอถวายบาดนั้นแต่ให้เหาะไปเอาลงมาเองพวกนักบวชนอกศาสนาหาเล่ห์กลที่จะเอาบาตรทำยังไงก็ไม่ได้พระปิณโฑลภารทวาชะได้ยินคำท้าประสงค์จะรักษาเกียรติของพระพุทธศาสนาจึงห่อขึ้นไปเอาบาตรไม้จันทร์ลงมาทำให้ชาวเมืองตื่นเต้นเลื่อมใสกันมากพระพุทธเจ้าทรงทราบทรงบัญญัติสิกขาบทนั้นห้ามโดยทรงตำหนิว่าไม่สมควรแสดงอิทธิปฏิหารซึ่งเป็นธรรมอันล้ำสามัญมนุษย์เพราะเห็นแก่บาตรอันเป็นของมีค่าต่ำทรงเปรียบการกระทำเช่นนั้นว่าเปรียบเหมือนสตรีที่เผยอวัยวะเพศอันพึงสงวนให้เขาดูเพราะเห็นแก่เงินแก่ทองของต่ำสามท่านองค์นี้ไปเอามาพระพุทธเจ้าเอาบาตรมาทุบทิ้งเลยแล้วก็แจกเพื่อนเพราะว่าการกระทำของเธอเหมือนมาตุคามเปิดของลับล่อเอาเงินบุรุษไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานแก่มหาชนไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระธรรมถ้าคนธรรมดาฟังแล้วก็คงจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าห้ามตามเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเหตุผลส่วนที่ปรากฏชัดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงปรารภก่อนที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทเหล่านี้ก็คือเป็นการไม่สมควรที่จะอวดคุณความดีความเก่งกล้าสามารถพิเศษของตนเพราะเห็นแก่ลาภสักการะหรือประโยชน์ต่างๆแต่ในเวลาที่ทรงบัญญัติจึงปรากฏว่าทรงเปิดกว้างให้สิกขาบทนั้นมีขอบเขตครอบคลุมเหตุจูงใจทุกอย่างไม่เฉพาะการอวดหรือแสดงเพราะเห็นแก่ลาภสักการะและผลประโยชน์ที่จะได้เท่านั้นมันมีความหมายลึกกว่าลาภสักการะและผลประโยชน์ที่จะได้คอยเข้าใจให้ดีๆประการแสดงแม้เราจะไม่ปรารถนาลาภสักการะเสียงเยินยออะไรก็ตามแต่มันก็มีโทษที่ลึกลงไปอีกเราจะต้องมองคือท่านมีความปรารถนาที่ลึกซึ้งลงไปอีกด้วยเช่นการที่ไม่ทรงประสงค์ให้ประชาชนตื่นเต้นหลงไหลกับสิ่งที่เข้าใจว่าสูงส่งเกินวิสัยของตนแล้วหันไปคิดพึ่งพาฝากความหวังไว้กับผู้อื่นสิ่งอื่นจนละเลยการภาคเพียรพยายามทำตามเหตุผลที่เป็นวิสัยของตนนี่มันน่าคิดมากว่าเมื่อหลงไหลผู้ใดผู้หนึ่งที่โด่งดังเด่นดังขึ้นมาแล้วเนี่ยตนเองก็ไม่อยากจะภาคเพียรพยายามต้องการจะเห่อไปแห่ท่านผู้นั้นหวังให้ท่านผู้นั้นได้พึ่งให้รวยให้ดีให้งามให้ตลอดให้ปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยหรือว่าให้ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติด้วยอำนาจแห่งท่านผู้นั้นก็ไปเห่อกันอยู่ตรงนั้นแทนที่ตนเองจะภาคเพียรพยายามนี่มันปิดกั้นตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าของเราท่านมองลึกมากเลยท่านจึงทรงบัญญัติไว้และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ควรพูดถึงในขณะนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเจตนารมณ์ที่คำหนึ่งถึงสองตามหลักการของพระพุทธศาสนา การดำรงอยู่แห่งธรรมวินัยเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนั้นขึ้นอยู่กับสงฆ์ที่เป็นส่วนรวม ทรงฝากพระธรรมวินัยที่ไว้กับพระสงฆ์ไม่ได้ฝากไว้กับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงจะอยู่ได้นานขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูให้ดีนะว่าทรงมุ่งหมายให้ประชาชนนี้ได้ทนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและสัมพันธ์กับภิกษุทั้งหลายในฐานะที่เป็นสงฆ์ให้ทานบำรุงและสัมพันธ์กับพระภิกษุในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุรูปหนึ่งหรือเป็นตัวแทนผู้หนึ่งของสงฆ์ไม่ใช่ฐานะของภิกษุกภิกษุขภิกษุคแม้ว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือบางรูปเก่งกล้าสามารถหรือบรรลุธรรมวิเศษความสัมพันธ์ของท่านกับประชาชนก็จะแสดงออกทางสงฆ์หรือผ่านสงฆ์ให้สงฆ์มีส่วนร่วมในผลสําเร็จของท่านด้วยคําที่พูดนี้พอจะมองเห็นไม่ยากในกรณีนี้ภิกษุรูปหนึ่งมีความดีความงามสามารถพิเศษถ้ามีความดีความงามสามารถนั้นเป็นไปในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุรูปหนึ่งผลได้ที่มีมาถึงภิกษุรูปนั้นจะมีมาถึงสงฆ์ทั้งหลายด้วยหรือสงฆ์จะมีส่วนได้รับด้วยสงฆ์จะเจริญงอกงามไปกับภิกษุรูปนั้นไปในทางตรงกันข้ามถ้าความดีงามความสามารถของภิกษุนั้นแสดงออกในฐานะของบุคคลผู้นี้ชื่อนี้โดยเฉพาะกลุ่มนี้โดยเฉพาะเอาง่ายๆอย่างอาตมาเนี่ยสมมติว่าอาตมาเด่นดังขึ้นมานะอย่าให้ดังก็แล้วกันสมมติว่าอาตมานี่เด่นดังขึ้นมาคนทั้งหลายก็หลั่งไหลกันมาหาอาตมาแล้วก็มาติดแงกอยู่กับอาตมาเนี่ยเป็นการดังเฉพาะบุคคลขึ้นมาทีนี้ความดังนี้ไม่ได้ผ่านทัสเฟเลตไปจนถึงหมู่สงฆ์ว่าอันนี้เกิดมาจากธรรมทายาทผู้รับมรดกทางธรรมท่านบุญนี้เป็นธรรมเสนาเป็นพลคธรรมเสนาเป็นกองทหารแห่งธรรมส่วนหน้าของกองทัพธรรมเป็นขุนพลแห่งกองทัพธรรมบนพื้นแผ่นดินนี้บนมุมนี้จุดนี้เป็นหนึ่งในภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้โอเคมีประโยชน์แก่พระศาสนามากแต่ท่านมาติดแงกอยู่ที่อาตมานี่เหมือนกับว่าพระสงฆ์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครดีเหมือนกับอาตมาเลยอาตมาผู้นี้เท่านั้นแหละที่จะรักษาพระศาสนาถ้าเกิดตายไปล่ะอาตมามีอายุไม่ถึง300ปีนะ100ปีก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็รอวัดอยู่เหมือนกันว่าจะอยู่ไปกี่วันเพราะว่ามันทรุดโทรมหมดแล้วสุขภาพทำงานทำการมากแก่พระศาสนาฟังเสียงดูอยู่เดี๋ยวนี้ท่านก็พอจะรู้ว่าเสียงก็จะไม่มีหรือจะพัวคอจนแหบจนเครือหมดแล้วเพราะเที่ยวไปแสดงธรรมถ้าคุณงามความดีความสามารถนั้นเป็นในฐานะที่เป็นภิกษุรูปหนึ่งผลที่ได้มีมาถึงภิกษุรูปนั้นก็จะมาถึงสงฆ์ด้วยหรือสงฆ์จะมีส่วนได้รับผลด้วยสงฆ์จะเจริญงอกงามไปกับภิกษุรูปนั้นนี่นะฟังให้ดีแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามคุณงามความดีความสามารถของภิกษุรูปนั้นหรือของอาตมาเนี่ยแสดงออกมาในฐานะของบุคคลผู้มีชื่อนี้โดยเฉพาะหรือเป็นพวกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยเฉพาะภิกษุนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นแต่เป็นความเจริญเติบโตส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่มของตัวที่บันรอนให้ส่งสูบโสมอ่อนแอลงช่วยฟังให้ดีนะอุตริมนุสธรรมนี่มันมีผลทั้งบวกทั้งลบเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางบทบัญญัติเกี่ยวกับอุตริมนุสธรรมนี้ไว้ไม่ใช่เบาเลยทีเดียวถ้าไม่มีจริงต้องปาราชิกถ้ามีจริงอวดทั่วไปต้องปาจิตตีเพราะจะไปบั่นทอนศาสนาให้สุดโสมลงอาตมาก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างอาตมานี่แหละถ้าอาตมาโด่งดังท่านทั้งหลายก็หลั่งไหลมาว่าแต่อาตมานี่แหละดีองค์อื่นที่ดีกว่าอาตมาเนี่ยมีอีกเยอะแยะเลยกำลังประพฤติปฏิบัติเข้มอยู่กำลังพยายามภาคเพียรเพื่อจะทำลายอาสวะกิเลสตรงไปตรงมาต่อศีลต่อธรรมแต่ท่านเหล่านั้นไม่แสดงออกอุตริมนุสธรรมไม่มีใครรู้ท่านแต่อาตมานี่กลับไปบดบังท่านเหล่านั้น ญาโยมก็หลั่งไหลเอาแต่ของมาถวายอาตมามาเฮกันมาเฮกันอยู่ตรงนี้ในที่สุดพวกที่มักลาภสักการะทั้งหลายก็อาจจะหลั่งไหลมาอยู่กับอาตมานี้มากขึ้นเป็นกลุ่มเมื่อเป็นกลุ่มขึ้นความเจริญเติบโตลาภสักการะเสียงเยินยออะไรต่างๆก็จะมาเกิดขึ้นเฉพาะส่วนนี้เป็นกระจุกอาตมานี่ภิกษุกลุ่มที่อยู่กับอาตมานี่นิกายนี่คณะนี่ก็เจริญเป็นกลุ่มโดยเฉพาะส่วนกลุ่มนี้ในขณะเดียวกันก็บั่นทอนตัดรอนให้สงโดยทั่วๆไปสู้โสมอ่อนแอลงทำให้ญาติโยมทั้งหลายมองข้ามพระสงฆ์ทั้งหลายต่อไปก็มาติดแงกอยู่ที่นี่และอย่าลืมว่าอาตมาจะต้องตายในเวลาไม่เกินร้อยปีสงฆ์ที่จะยังอยู่รักษาพระศาสนาเป็นหมู่เป็นคณะจะต้องยังอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยปราบอาบัติปาจิตตีผู้ที่อวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่คนทั่วไปเพราะฉะนั้นการอวดคุณวิเศษของภิกษุย่อมทำให้ประชาชนรวมจุดความสนใจไปที่ภิกษุนั้นและกระหันไปทุ่มเทความอุปถัมภ์บำรุงให้ในเวลาเดียวกันสงฆ์จะด้อยความสำคัญลงเอาไปเอามาพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เป็นรัตตัญญูล่วงการผ่านใบพระเทระที่เคยสร้างคุณงามความดีอะไรมามากๆเนี่ยโยมญาติโยมทั้งหลายก็มองข้ามกันไปหมดเลยไม่มีใครดีก็จะมาดีอยู่ที่อาตมาเนี่ยด้วยความต้องขันลงไปอีกเลยองค์อื่นพระอื่นผู้หลักผู้ใหญ่ภิกษุส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับความเอาใจใส่ขาดผลได้และสงฆ์ส่วนรวมก็จะอ่อนกำลังลงด้วยไปนั้นก็มีแต่องค์นี้แหละองค์อื่นก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงสงฆ์ส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายต้องมองต่อไปว่าเมื่อกลุ่มนี้คนนี้ตายไปศาสนาก็จะตายไปด้วยหรือไม่ศรัทธาของนั้นก็จะหดไปปัญญาก็หมดไปที่นี่คนที่จะสืบต่อไปยังมีคือพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยเหตุนั้นท่านยังไม่ต้องการให้ติดตัวบุคคลพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนะหลีกหนีไปเลยถ้าคนมาหลงติดท่านมีตัวอย่างพระอรหันต์บางท่านในสมัยพุทธกาลเมื่อความดีเด่นและความสามารถพิเศษของท่านปรากฏเป็นที่รู้ขึ้นและในเมื่อความสนใจต่อตัวท่านเปลี่ยนจากความสนใจในฐานะภิกษุรูปหนึ่งกลายมาเป็นไปเป็นความผูกพันในตัวบุคคลพร้อมกับมีลาภผลสักการะติดตามมาตัวท่านกลายเป็นที่รวมความสนใจแทนสงฆ์แทนที่จะมาสนใจกับสงฆ์ให้ความสำคัญหมู่สงฆ์กลับมาสนใจกับท่านรวมลงที่ตัวท่านอย่างนี้เป็นเหตุให้ความสนใจต่อภิกษุส่วนมากและส่วนรวมและความสำคัญของสงฆ์ลดลงท่านก็หลีกออกไปเสียจากที่นั้นท่านลองไปพิจารณาดูเรื่องพระอิสิทัตตะพระมหากะอยู่ในสังยุตตนิกายสรายชนวากเล่มที่18ข้อที่546ถึง557หน้าที่349ถึง358แล้วก็ยังมีในอังคุตติกาตกถาพอจะหาได้พระอิสิทัตตะเนี่ยพระมหากะเนี่ยอิสิทัตตะในบวชพรรษาเดียวนะเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งจิตตคหบดีนิมนต์ไปฉันในบ้านกับพระเถระเป็นจำนวนมากจิตตคหบดีนี่เป็นคนแตกฉานเป็นนักเทศที่โด่งดังเป็นอุบาสกที่เป็นนักเทศแล้วก็เป็นอนาคามีพอฉันเสร็จท่านก็สนทนาธรรมท่านก็ถามปัญหาพระเถระถามอย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งพระเถระตอบไม่ได้นั่งนิ่งพระอิสิทัตตะซึ่งบวชพรรษาเดียวแต่ก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่รุ่งเรืองด้วยปัญญาด้วยท่านก็เลยขออนุญาตส่งตอบพระผู้ใหญ่ก็อนุญาตท่านก็ตอบทุกขั้นตอนจนในที่สุดจิตตคหบดีผู้ปราดเปรื่องนี่ก็จนมุมเมื่อถามเรื่องสัญญาเวทยิตตนิโรธถามเรื่องการเข้าการออกสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วก่อนจะเข้าเตรียมจิตยังไงอะไรยังไงในที่สุดท่านก็บอกว่าคำถามนี้น่าจะได้ถามก่อนกลับมาถามทีหลังถ้าจะพูดต่อไปอีกก็คงจะไม่รู้เพราะว่าภูมิธรรมคนละชั้นกันแล้วอิสิทัตตะท่านเป็นพระอรหันต์แต่จิตตคหบดีเป็นอนาคามี เกิดความทึ่งในปัญญาของท่านเลื่อมใสถามว่าท่านบวชนานได้อย่างพรรษาเดียวยิ่งมีความเลื่อมใสถามไปถามมาก็เป็นเพื่อนกันเป็นอธิษฐานสหายที่ไม่เคยเห็นพ่อแม่ตั้งให้อยู่คนละเมืองในที่สุดก็เลื่อมใสมากถึงขนาดว่ามอบวัดอัมพาตะกวันมัชฌิกาสนนี้ให้ท่านรับจะอุปถัมภ์คำจุนอย่างดีงามด้วยปัจจัยสี่มอบวัดให้เลยสร้างวัดมอบเลยท่านก็นิ่งแล้วก็บอกอนุโมทนาที่ท่านถวายให้ในกลางคืนท่านก็เก็บบาตรเก็บจีวรเก็บบริขารหนีจากอัมพาตตะวันไม่ปรากฏเห็นโฉมหน้าท่านอีกเลยในพระไตรปิฎกนี่องค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็พระมหากะพรรษาเดียวเป็นพระอรหันต์ที่เก่งด้วยฤทธิ์ก็ไปเจอกับจิตตคือหาบอดีที่นิมนต์ไปฉันที่บ้านจิตตคือหาบอดีนั้นดังกล่าวแล้วว่าเป็นอนาคามีท่านมักจะแสดงธรรมให้พระสงฆ์องค์เจ้าฟังจนเข้าใจมีปัญหาท่านตอนพอนิมนต์พระไปฉันที่บ้านนั่นก็จะนิมนต์พระแสดงธรรมหรือมิฉะนั้นท่านก็สนทนาธรรมเป็นการแสดงธรรมแบบปุจฉาช่วยกันให้คนเข้าใจธรรมะแต่วันนั้นเดินออกมาจากบ้านมันแดดหน้าร้อนอย่างนี้แหละร้อนมากพระแก่ๆพระเทระทั้งหลายเหือไหลโทมพูดกันออกมาว่าแม่มันร้อนเหมือนกับจะเปื่อยจะยุ่ยออกมาเลยเนื้อหนังมันจะไหม้เตรียมจะเปื่อยออกมาท่านมหากะเดินตำหลังก็บอกว่าถ้าเมฆก้อนใหญ่ถูกลมพัดมาแล้วมาคลึ้มอยู่ตรงนี้แล้วก็ลมอ่อนๆพัดมาฝนเมล็ดห่างๆเม็ดห่างๆตกมาจะดีไหมครับพระผู้หลักผู้ใหญ่บอกโอ้ดีสิท่านถ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็จัดการเลยบันดาลอิทธาภิสังขารทันทีเลยเดินตามหลังบันดาลอิทธาภิสังขารด้วยฤทธิ์ของท่านทำให้เมฆคลึ้มมาบดบังแสงตะวันที่แผดกล้าแล้วก็สายลมอ่อนๆพัดโชยมาฝนเม็ดห่างๆตกลงท่านก็ถามว่าขนาดนี้พอไหมครับพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกเออพอดีแล้วส่วนจิตตคือหาบดีที่เดินถือห่อของตามหลังส่งนี่ก็เกิดความขนลุกสู้ซ่าไม่เคยเห็นแม่ท่านนี่เก่งจริงเลยพอกลับไปถึงวัดก็ตามไปส่งถึงกุฏิถามท่านบวชมานานหรือยังพรรษาเดียวพรรษาเดียวท่านเก่งขนาดนี้ท่านเด็บทำบันดาลอิทธาภิสังขารผมได้บูชาแล้วผมอัศจรรย์อยากจะเห็นยิ่งขึ้นท่านสามารถจะทำให้เห็นอีกไหมท่านก็บอกว่าไปเอาหญ้าแห้งๆมาสิเอามาปูไว้นอกชานแล้วเอาผ้าขาวปูทับแล้วท่านก็เข้าไปในกุฏิปิดประตูลั่นดาลลงทั้งหมดแล้วท่านก็นั่งเพ่งเปโชกสินไฟแลบออกมาตามช่องของฝาออกมาไหม้หญ้าแห้งๆลุกพึบขึ้นแต่ไม่ไหม้ผ้าขาวเพียงแค่นั้นจิตตคือหาบดีขนพองสยองก้าวเลยขนลุกขนพองแล้วก็ถามว่าพอหรือยังบอกพอแล้วท่านก็เกิดความเลื่อมใสเข้าไปกราบด้วยความสนิทเลื่อมใสมากว่ามีฤทธิ์มีเดชมากถามว่าบวชมานานยังพรรษาเดียวเกิดความเลื่อมใสก็ขอถวายมัชฌิกาสนอัมพากตะวันให้ขอถวายให้เลยลืมหมดเลยพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใหญ่ๆท่านก็อนุโมทนาในคืนนั้นท่านก็เก็บบาตรเก็บจีวรเก็บบริขารของท่านออกจากมัชฌิกาสนอัมพากตะวันหายเงียบไม่ปรากฏโฉมหน้าอีกเลยในพระไตรปิฎกนี่แสดงให้เห็นว่าในสมัยพุทธกาลนู้นพระอรหันต์จริงๆท่านไม่ต้องการให้ใครมาติดท่านดอกกลัวว่าเมื่อมาติดกับท่านแล้วก็ปิดความเลื่อมใสในพระสงฆ์ทั้งหลายต่อไปความเจริญเติบโตทางลาภสักการะก็จะเจริญขึ้นเฉพาะตัวท่านเองและก็กลุ่มของท่านหมู่คณะของท่านในขณะเดียวกันสงทั้งหลายส่วนรวมก็อ่อนแรงลงสูบโสมลงท่านเป็นไปเช่นนี้เป็นไปเพื่อบั่นทอนกำลังสังขานุภาพที่เรียกว่าสัพพสังขานุภาเวนะอนุภาพแห่งสงทั้งปวงเดี๋ยวนี้มันอนุภาพสงองค์เดียวเท่านั้นในที่สุดท่านผู้นี้ก็จะตายไปอายุไม่เกินร้อยปีแต่ศาสนานี้ควรจะอยู่นานกว่าร้อยปีควรจะอยู่เป็นพันเป็นหมื่นปีก็ยิ่งดีเพราะว่าเมื่ออยู่เท่าไหร่ก็ทำให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นแก่ศาสนาแก่โลกแก่สังคมศาสนาจะยังอยู่ได้ก็คือทุกคนจะต้องเข้าใจธรรมะเป็นสมาธิแล้วประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยนั้นไม่ใช่หวังพึ่งแต่คนใดคนหนึ่งให้คนนั้นคนนี้มาช่วยเราเนี่ย พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าครุกาสังคัสสานาเอาอำนาจสงฆ์นั่นเป็นใหญ่กล่าวโดยสรุปการอวดหรือบอกกล่าวอุตริมนุสธรรมหรือคุณวิเศษของตนแก่ชาวบ้านแม้จะเป็นจริงก็มีผลเสียหายที่สำคัญแก่ส่วนรวมดังนี้คือทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นระดมความสนใจมารวมที่บุคคลผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวแทนสนใจสงฆ์ดังได้กล่าวมาแล้วและชาวบ้านผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเกิดเปรียบเกิดเทียบเกิดความรู้สึกดูถูกดูแคลนท่านอื่นกลุ่มอื่นอย่างถูกต้องบ้างอย่างผิดพลาดบ้างเป็นโทษแก่ตนเองบ้างเป็นโทษแก่พระศาสนาโดยส่วนรวมความข้อนี้สัมพันธ์กับข้อต่อๆไปและเมื่อมีการอวดกันได้เอาละสิทีนี้ไม่เฉพาะท่านที่รู้จริงได้จริงเท่านั้นที่จะอวดท่านที่สำคัญตนผิดก็จะอวดแต่ที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นช่องให้ผู้ที่ไม่ละอายทั้งหลายพากันฉวยโอกาสอวดกันวุ่นวายช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทางมัสปีเดียมทางโทรทัศน์ทางหนังสือช่วยกันตั้งกองเชียร์ขึ้นเชียร์กันเหมือนผู้แทนหาเสียงอย่างนี้แหละก็ต้องหาหัวคะแนนหาอะไรมาช่วยนี่ที่ทำไปให้ดีนะในที่สุดก็วุ่นวายไปหมดแล้วชาวบ้านซึ่งไม่ได้รู้ไม่ได้มีประสบการณ์เองก็แยกไม่ถูกว่าอย่างไหนจริงอย่างไหนเท็จบางคราวที่เท็จมองในสายตาชาวบ้านกลับเป็นของจริงอัศจรรย์น่าเชื่อถือยิ่งกว่าดังที่ผู้เชี่ยวชาญในการหลอกหรือการเล่นกลลวงชาวบ้านได้สำเร็จกันมามากต่อมากแล้วข้อนี้มันก็สัมพันธ์กับข้อต่อไปอีกคือชาวบ้านระดับโลกีปุถุชนทั้งหลายมีความพอใจนิยมชมชอบต่างๆกันตื่นเต้นในต่างสิ่งต่างระดับกันและผู้ที่บรรลุธรรมวิเศษก็มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติและความสามารถด้านอื่นๆต่างๆกันไปมิใช่จะมีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเป็นผู้นำตามรอยบาทของพระศาสดาได้เหมือนกันบางท่านบรรลุธรรมวิเศษแล้วผู้สอนอธิบายธรรมะไม่เป็นเลยคล้ายกับพระประเจกกับพุทธเจ้าสู้แต่พระพหูสูตรที่ยังไม่บรรลุก็ไม่ได้อย่าลืมนะพระพหูสูตรที่เรียนทรงจำมามากคล่องปากเกรียงใจอธิบายธรรมะละเอียดอุ้ยพระอรหันต์จริงๆกับบางองค์อธิบายไม่เป็นเลยก็มีเปรียบได้กับคนที่ได้ไปเที่ยวถิ่นห่างไกลเห็นมาด้วยตนเองกลับมาแล้วบางคนพูดคุยเล่าให้คนอื่นฟังไม่จับจิตไม่จูงใจส่วนบางคนไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยจริงๆจังๆเคยอ่านแต่หนังสือดูแต่แผนที่แต่เล่าได้เป็นคุ้งเป็นแควหน้าตื่นหน้าเต้นเหมือนอย่างครูบางครูครูบางท่านสอนวิชาภูมิศาสตร์เมืองฝรั่งเก่งมากเลยทั้งที่ตนเองไม่เคยไปแต่บางคนไปอยู่เมืองฝรั่งตั้งหลายปีมาสอนก็ยังไม่เก่งเท่ากับผู้ที่ไม่เคยไปเลยก็มีอย่างนี้หรือในด้านบุคลิกลักษณะบางท่านสำเร็จอริยผลแล้วก็จริงแต่รูปร่างไม่ชวนเลื่อมใสเช่นอย่างพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลชื่อว่าละกุณตกะภัททิยะมีรูปร่างเตี้ยๆค่อมๆถูกพระหนุ่มเนน้อยคอยล้อคอยเลียนเย้าแย่อยู่เสมอจนพระพุทธเจ้าต้องมาช่วยอนุเคราะห์ท่านปูนี้รูปร่างเตี้ยตี้เป็นคนแค่แต่เป็นพ่ออรหันต์นะบรรลือศีหน้าเนี่ยโอ้ยเก่งแต่เวลาท่านมาพระที่ไม่รู้พระพุทธชนเอามือลวบหัวเข้าใจว่าเนนทรัพย์มากอกความงอกมันเงกไม่น้อยบริยักษิกบลาประสันแค่ไหนน้อยเขาอยู่อยู่บลาโอ้ยเป็นตาหักแต่หัวจะเป็นตาทรัพย์มากอกแต่ป้อกลอดดูพระอรหันต์ถูกเล่นหัวเล่นมังเอกเนรใหญ่ๆก็มาเล่นพระพุทธเจ้าก็สงสารท่านก็เลยช่วยบอกให้ฟังวันนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะบรรลือศีนาฏยิ่งกล้าสตรีนะเนี่ยท่านผู้เนี่ยมีฤทธิ์มีเดชไม่เบาเลยมีสติปัญญาท่านเป็นพระอรหันต์พระทั้งหลายจึงรู้จึงพากันไม่ทำอย่างนั้นใครจะไปรู้ภาวะพระอรหันต์จริงๆดูพระอรหันต์ถูกเล่นหัวสับมังเอกเล่นสบายๆเพราะฉะนั้นมันรู้กันไม่ได้เลยเรื่องภายในนอกจากผู้ที่มีภูมิธรรมเท่ากันในกรณีเช่นนี้ท่านที่บรรลุจริงนั่นแหละเมื่ออวดแล้วกลับจะทำให้คนไม่เชื่อหรือถ้าเชื่อเข้าก็เลยหมดหรือคลายความเลื่อมใสในพระศาสนาลงไปส่วนคนที่ไม่ได้จริง แต่พูดคล่องล้อเก่งลักษณะดีกับนำฝูงชนสู่ทางผิดไปได้จำนวนมากก็มีทำไปเล่นไปนะสมัยก่อนกระดังที่เราได้รู้เรื่องราวของนิกรธรรมวาทีอย่างนี้แหละพูดแล้วก็ไม่อยากจะพูดมันชอกช้ำและกำกมเขื่อนชาวพุทธเราเหมือนกันเอามาเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละที่นี้เมื่อท่านที่บรรลุจริงสอนเก่งอวดแล้วสอนบ้างท่านที่บรรลุจริงสอนไม่เป็นแล้วพูดออกมาบ้างท่านที่ไม่รู้จริงสำคัญตนผิดคิดว่าบรรลุแล้วเที่ยวบอกเล่าไว้บ้างท่านที่ไม่บรรลุแต่ชอบหลอกพูดลวงเข้าไปบ้างต่อไปหลักพระศาสนาก็จะสับสนปนเปฟั่นเฟือนไม่รู้ว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมบางท่านมีส่วนรู้จริงในประสบการณ์บางแง่บางอย่างแต่ทำอัดกับพยัญชนะให้เคลื่อนคลาดออกจากกันเพราะหย่อนความรู้ทางปริยัติก็ทำให้หลักธรรมสับสนเสียเอกภาพแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าความจริงนั้นการยืนยันความตรัสรู้เป็นภารกิจของพระพุทธเจ้าของพระศาสดาซึ่งเป็นผู้นำในเมื่อจะนำทำหน้าที่เป็นผู้ตั้งพระศาสนาปกป้องพระศาสนานั้นพร้อมทั้งหมู่สาวกส่วนหมู่สาวกภายหลังเมื่อสมัครเข้ามาก็คือยอมรับคำสอนของพระศาสดาแล้วการยืนยันหรืออ้างอิงจึงไปอยู่ที่องค์พระศาสดาและคำสอนของพระองค์ความรับผิดชอบในการสอนไม่อยู่ที่อ้างการบรรลุของตนแต่อยู่ที่สอนให้ตรงกับคำสอนของพระศาสดาเข้าใจให้ดีนะว่าการรับผิดชอบต่อการสอนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่อ้างว่าเราเนี่ยเป็นผู้สำเร็จเป็นผู้วิเศษอย่างโน้นอย่างนี้ยังไม่ใช่ต้องอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ถูกต้องให้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ใช่คำสอนของเราเป็นคำสอนของพุทธเจ้าออกมาพูดฟังเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะของพุทธเจ้ากำลังขาดลงธรรมะของอาจารย์โน้นธรรมะของอาจารย์นี่เข้าไปแล้วอีกหน่อยก็พากันลืมพระพุทธเจ้าน่าเป็นห่วงเพราะนั้นความรับผิดชอบในการสอนไม่อยู่ที่อ้างการบรรลุของตนแต่อยู่ที่สอนให้ตรงกับคำสอนของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าหรือสอนตัวพระพุทธศาสนาแท้ๆดังนั้นสาวกทั้งหลายจึงมุ่งว่าจะสอนให้ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรจะเอาความซื่อตรงต่อคำสอนของพระศาสดานี่เป็นเกณฑ์วัดความถูกต้องของการสอนพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องอ่านการบรรลุของตนเป็นหลักเกณฑ์ตัดสินจึงทำให้ดำรงเอกภาพแห่งคำสอนและเอกภาพแห่งพระพุทธศาสนาทั้งหมดเอาไว้ได้เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นเอกภาพมันไม่เป็นยูนิตี้มา10องค์สอน10อย่างถ้าว่ากันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ากันตามพระไตรปิฎกไปจังนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะผิดกันตรงไหน พระไตรปิฎก45เล่ม 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีนั้นไม่ได้พิมพ์แตกกันเลยมันเหมือนกันหมดแต่เวลาพระสงฆ์องค์เจ้าของเรามาสอนกันมา10องค์สอน10อย่างตรงนี้ชาวบ้านก็ยิ่งจะสับสนพูดให้ลึกลงไปอีกท่านว่าไม่ต้องกลัวว่าผู้บรรลุอริยผลแล้วจะมาพูดอวดอ้างหรือเปล่าประกาศเพราะเป็นธรรมดาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเองที่ว่าท่านไม่อวดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่อวดว่าตนเป็นพระอริยะก็คืออวดว่าไม่ได้เป็นพระอริยะนั่นเองฟังให้ดีนะจะได้อวดตนเป็นพระอริยะก็มีเรื่องมีราวว่าโอ้ยโสดาบันผ่านแล้วสกิทาคามีผ่านแล้วอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยผู้ที่อวดตนเป็นพระอริยะนั่นแหละคือการอวดว่าไม่ได้เป็นพระอริยะนั่นเองผู้ที่อวดคุณวิเศษที่มีจริงจะมีก็แต่ปุถุชนซึ่งได้คุณวิเศษชั้นโลกีเช่นฌานสมาบัติเป็นต้นอย่างที่พระเทวทัตเคยทำมาแต่ผู้ที่เป็นพระอริยะเจ้าจริงๆท่านไม่อวดกันแล้วไม่รู้เลยเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี่โยงไปให้คิดเกี่ยวกับสังฆทานซึ่งเป็นธรรมสำคัญอีกข้อหนึ่งทานคือการให้ทางพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองอย่างคือให้แก่บุคคลให้เจาะจงจำเพาะ ตัวผู้นั้นผู้นี้เรียกว่าปฏิปุคคลิกทานและให้แก่สงฆ์ให้มุ่งหมายเพื่อส่วนรวมเรียกว่าสังฆทานคำสอนในเรื่องนี้มีว่าสำหรับการให้แก่บุคคลการให้แก่คนชั่วหรือคนมีคุณงามความดีน้อยมีผลน้อยการให้แก่คนมีคุณงามความดีมากมีผลมากแต่การให้แก่ส่วนรวมหรือสงฆ์มีผลมากกว่าการให้แก่บุคคลไม่ว่ากรณีใดๆพระพุทธเจ้าทรงแยกประเภทปฏิปุคคลิกทานหรือการให้แก่บุคคลออกไปเช่นให้แก่พระพุทธเจ้าให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าให้แก่พระอรหันตสาวกตลอดไปจนถึงให้แก่ปุถุชนผู้มีศีลปุถุชนผู้ทุศีลและให้แก่สัตว์เดรัจฉานทรงเปรียบเทียบว่าให้แก่สัตว์เดรัจฉานมีคุณความดีเป็นร้อยให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีลมีคุณความดีเป็นพันให้แก่ปุถุชนผู้มีศีลมีคุณความดีเป็นหมื่นให้แก่นักบวชภายนอกศาสนาที่ไม่มีราคาอย่าลืมว่านักบวชนอกศาสนาสมัยพุทธกาลนู่นเขามีฌานถึงขนาดว่าเนวสัญญานาสัญญาจตนะในขณะที่เขามีฌานเขาก็ข่มราคะแหละราคะไม่มีท่านบอกให้แก่นักบวชภายนอกศาสนาที่ไม่มีราคะมีผลเป็นแสนโกฏมีคุณเป็นแสนโกฏให้แก่พระโสดาบันมีคุณเป็นอสงไขยให้แก่บุคคลมีคุณความดียิ่งกว่านั้นไปเป็นอันไม่ต้องพูดถึงส่วนของที่ให้เพื่อสงฆ์ก็อาจจะถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนับว่าเป็นสังฆทานขั้นครบถ้วนที่สุดถัดจากนั้นก็อาจถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายในเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วตลอดลงมาถึงถวายโดยจัดภิกษุรูปหนึ่งหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีภิกษุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้จากสงฆ์มารับถวายให้สงฆ์ทั่วโลกเนี่ยแต่ให้พระองค์เดียวไปรับแทนอย่างนี้เรียกว่าแทนสงฆ์เป็นตัวแทนสงฆ์โดยไม่เจาะจงว่าองค์นั้นองค์นี้หรือแม้แต่เมื่อเวลาล่วงไปนานทำวินัยจวนจะสิ้นถวายแก่พระสงฆ์ผู้ทุศีลเหลือแต่เพียงผ้าเหลืองน้อยห้อยคอคนโบราณว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูภาษาบาลีว่ากาสาวะกันถาปาปะสีลานี่ผู้มีบาปทำอันลามกมีผ้ากาสาวะพันคอกาสาวะกันหาทุศีลาปาปะธรรมาโคตระภูโนภิกษุสงฆ์ในหัวเลี้ยวหัวต่อเรียกว่าโคตระภูสงฆ์มีผ้าเหลืองพันคอผู้มีบาปธรรมอันลามกก็ยังได้ผลมากคือให้เป็นสงฆ์พระพุทธเจ้าวันนับประมาณไม่ถ้วนมีผลมากมายทรงสรุปว่าเราไม่กล่าวว่าปฏิปุคคลิกทานคือให้แก่บุคคลมีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงฆ์โดยปริยายใดๆเลยลองไปเปิดดูอุปริปันธมัชฌิมนิกายเล่มที่14ที่เรียกว่าทักขิณาวิภังทักขิณาวิภังคสูตรข้อที่710ถึง713หน้าที่458ถึง461พระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ปารภนางประชาบดีโคตมีท่านมาถวายผ้าตำมาเองทอมาเองต้องการให้พระพุทธเจ้ารับอยากจะได้บุญมากๆพระพุทธเจ้าไม่รับบอกให้ถวายสงฆ์มันได้บุญมากท่านก็เปรียบเทียบเรื่องนี้ว่าในอนาคตการนู้นเขาจะให้ทานแก่เหล่าโคตระผู้สงฆ์ผู้มีบาปทำอันลามกผู้ทุศีลมีผ้าเหลืองน้อยห้อยหูแต่เขามีเจตนาบริสุทธิ์เขายังได้บุญนับประมาณไม่ถ้วนอันนี้อนาคตมัฏฐานังโคตระภูโนกาสาวะกันถาทุศีลาปาปะธรรมะในอนาคตการจะมีภิกษุเหล่าโคตระภูหัวเลี้ยวหัวต่อมีผ้าเหลืองพันคอมีบาปทำอันลามกเป็นผู้ทุศีลมหาชนทั้งหลายปรารถนาบุญปรารถนากุศลก็จะให้ทานแก่บุคคลเหล่านั้นเพราะเขาเลือกไม่ได้เราก็ว่าอัปปะไมยังอัปสังฆยังนับประมาณไม่ถ้วนเลยประมาณไม่ถ้วนเรื่องบุญว่าเขาจะได้ขนาดไหนแต่ท่านจะไปตกนรกหลุมไหนก็ช่างหัวท่านขออภัยจะรุนแรงพูดด้วยความเร็วสูงเนี่ยได้เคยพูดกับทารุกามิกะเหมือนกันว่าท่านยังเป็นผู้ให้ทานอยู่แล้วหรือเขาตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่และทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะพระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดของพระบางสกุลเป็นวัดให้แต่พระอรหันต์ผู้